محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. جیسا سما ہوگا ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی یہ کوچائے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا یہ کوچائے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا آہستہ قدم رکھنا ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے حال اپنا سنائیں گے سرکار کا در ہوگا سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جھڑی ہوگی سرکار کا در ہوگا اشکوں کی جھڑی ہوگی کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر آقا سے جدا رہ کر سرکار کی نسبت سے سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی سرکار کی نسبت سے تو خیر بڑی ہوگی، وہ شیشہ دل غم سے تصویر مدینے کی، تصویر مدینے کی جس دل میں لگی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں لگی ہوگی، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، سرکار کے قدموں سے ہر چیز زمانے کی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی.